Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Гутарка сёння пойдзе пра Свіслацкую гімназію. Свіслацкая гімназія – гэта прыклад адукацыйнай установы, якая кшталтавала не толькі веды сваіх навучэнцаў, але і самастойнасць мыслення, незалежнасць поглядаў і перакананняў. Не выпадкова сцэна ў гэтай альма-матер выйшла столькі вальнадумцаў, змагароў за сацыяльную і нацыянальную справядлівасць. Сама вучэльня перажыла некалькі этапаў. Уласна гімназія дзеяла з 1805 па 1851 год. Пасля яна была пераўтворана ў пяцікласную дваранскую вучэльню. А ў 1876 годзе ў будынку паўстала настаўніцкая семінарыя, якая праіснавала да 1921 году. Падобна славутаму віленскаму універсітэту, у Свіслачы ў пачатку 1820 году стварылася свая патаемная суполка філаматаў, у якую ўваходзіла 15 чалавек. У розны час Свіслацкую гімназію закончылі Наполеон Орда, Віктор Гельтман, Лявон Зянковіч, абодва браты Каліноўскія, ажно тры браты Крашэўскія, Рамуальд Траўгут, Мікола Дзямідаў, Макар Краўцоў, Александр Грыкоўскі. Што не імя, то легенда, яркі след у гісторыі. Застаецца здзіўляцца, як цемрашальскі рэжым расейскага цара Мікалая I зусім не зачыніў установу пасля задушэння паўстання 1830 году. Прайшло яшчэ 30 гадоў, і вучэльня ўзгадавала новую плеяду няўрымслівых паўстанцаў, але і тут усё скончылася фатальнай паразай. Многія лепшыя хлопцы краю паскладалі галовы ў няроўным змаганні з усходняй акупацыяй, шматвяковая наканаванасць, якую не ўдаецца пераадолець да цяперашняга дня. Выкладнікі і выпускнікі гэтай установы заслугоўваюць, напэўна, асобнай кніжкі, шкада, што ніхто яе пакуль не напісаў. Сярод іх былі проста ўнікальныя асобы, прыкладам нямецкі вучоны-славіст Рудольф Абіхт, які ў 1917-18 годах выкладаў у Свіслацкай настаўніцкай семінарыі беларускую мову. Уявіце сабе германца, які дасканала вывучыў беларускую мову, да яшчэ навучае ёй мясцовы люд. Сённяшняга часу з падобных асобаў магу прыгадаць хіба даўняга сябра гарадзеншчыны, амерыканца Курта Вулхайзера, які стварыў у далёкай Мінесоце цэлую кафедру славянскіх моваў. Сучасны раённы цэнтр Свіслач мала нагадвае мястэчка часоў Тышкевіча ці Каліноўскіх. Адзінае, што засталося нязменным, гэта дух вальнадумства і незалежнасці, які характарызуе мясцовых актывістаў нацыянальнага руху. Раз у год, у дзень памяці паўстанцаў 1863 году, сюды прыязджаюць і грамадска-палітычныя дзеячы з розных мясцовасцяў усёй Беларусі. Хто прыязджае часцей, аўтаматычна становіцца ганаровым сябрам мясцовай супольнасці з усімі пачэснымі і пачастункавымі наступствамі, ад якіх адмовіцца сілаў не стала яшчэ ні ў каго. Ад будынку самой гімназіі ацалела толькі трэця частка – левы флігель. Былі калісьці тут палацы, было гімназіі муры, ды час прыйшоў і людзі працы, іх разабралі на хлявы, напісаў у сваёй паэме мясцовы паэт, мой добры сябра Анатоль Валюк. На месцы былога гмаху пабудаваная дзіцячая паліклініка, ацалелая частка гімназіі таксама прыстасавана да лякарных патрэбаў. Да гімназіі з цэнтральнай часткі Свіслачы вядзе дарога, якая пралягае пра так званую алею герояў. На ёй дзіўным чынам, нават абсурдальным, перапляліся помнікі розных эпох – Леніну, Траўгуту, Сталіну, Каліноўскаму, загінуўшым вайскоўцам у афганскай вайне. Гімназія нібыта сарамліва ў баку, а на ёй старая, яшчэ савецкая шыльда, дзе пералічаны некаторыя знакамітых навучэнцаў. Бальшыня ж імён, як і сама гімназія, дагэтуль належна не ацэнены. На гэтым сёння ўсё. Слухайце перадачу «Беларускае золата», якая выходзіць па панядзелках. Да новых сустрэч у Этэры. Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. «Беларускае золата».